گھر کی عورتوں کے علاوہ دیگر فاجرات مثلا فیشن کر کے بے پردہ پھرنے والیوں وغیرہ سے پردہ نہ کرنا گناہ ہے؟ دیکھیے کافرہ سے بے پردگی گناہ ہے, مگر فاجرہ یعنی یہی کہ مسلمان تو ہے مگر بے نمازی ہے, گالیاں بکتی ہے, بے پردگی کرتی ہے, جھوٹ بولتی ہے, غیبت کرتی ہے, تو ایسی عورت کو فاجرہ بولتے ہیں یعنی نافرمان شریعت کی. تو فاجرہ سے پردہ واجب نہیں, ایسی عورت سے پردہ کرنا افضل ہے, یعنی کر لے تو ثواب, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. اب مثلا اس وقت اجتماع میں کثیر ایسی عیسائی بہنیں بیٹھی ہوں گی کہ جو نماز نہیں پڑھتی ہوں گی, اب ان کو عیسائی بہنیں انفرادی کوشش کر کے لائی ہوں گی تاکہ یہاں سے اٹھیں تو نمازی بن کر جائیں, سنتوں کی پابند ہو کر اٹھیں. تو اب ظاہر ہے کہ ان کو لائی ہیں تو ان کو دیکھیں گی تو صحیح, اور یہ ان کو دیکھیں گی. تو بہرحال یہ کہ اگر کوئی فاجرہ عورت کسی نیک عورت کو دیکھے یا نیک عورت کسی فاجرہ عورت پر اپنے آپ کو ظاہر کرے تو یہ ناجائز نہیں ہے, افضل ہے کہ بچے, اور جہاں ضرورت ہے وہاں افضل بھی نہیں رہے گا بچنا. جیسے یہاں میں نے مثال دی کہ یہاں تو ان کو نمازی اگر بنانا ہے تو اس کے سامنے مطلب گھونگھٹ تان کے بیٹھے گی تو نمازی کب بنے گی, تو اس لیے اس کے سامنے تو اپنے آپ کو ظاہر بھی رکھنا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.